Pois benvidas todas a estes informativos da Radio Calimera, hoxe martes, terza feira, día 14 de decembro de 2010. Estamos ao vivo, hoxe un pouco adiantados ahora. Pois comenzamos coas noticias que nos achegan aquí máis perto, en Compostela. Vemos de saber, a través dos medios empresariais, que, según un comunicado do goberno de Feijóo, vaise a inaugurar por fin o mausoleo de Gallás. Xa ten unha data de apertura, o vindeiro 11 de xaneiro, onde quedará aberta para o seu uso o arquivo e máis a biblioteca. Ainda así, pois bueno, dicer que xa hai exposiciones e que a xente que vai está toda moi contentiña, eso sí, pero ninguén repara nos gastos que se están a ter en mantenimento destes edificios e na programa das actividades en onde non vai casi ninguén. Dicer que a plataforma Cultura Sí, Mausoleo Non cualificou os orzamentos de 2011 como irresponsables, asinalando que co diñeiro da Cidade da Cultura pode haber hoxe na Galiza tres hospitais máis como Clínico de Santiago ou 215 escolas públicas de infantil e primaria ou 30 residencias de maiores como a da Volta do Castro. Así pois, pois o mausoleo parece que por fin ten data de inauguración. Non sabemos se van a venir os reixes, igual sí, igual non. Seguimos falando de Novas de Santiago porque o 16 de decembro, xoves, greve será nos campus da UCC en Compostela. Estás a implantar un modelo de ensino supostamente innovador cuns novos plans de estudo sofaguarda a chuva do Espacio Europeo de Educación Superior que na realidade outra vez e teimosa realidade só supón aumentar a selección económica a través da imposibilidade de compaxinar estudo, traballo, de impedir de novo os numerous clausos. Inclualmente, continúa a Universidade Galega a tendencia ao aumento continua das taxas e a reducción de bolsas de estudio, utilizando dúas circunstancias interligadas, a extinción dos vellos planos de estudo e a adopción dos novos planos divididos entre graus e posgraus. Neste escenario, o estudantado solle fica unha posibilidade, a organización e a luta. Por iso, chamamos tamén agora a greve xeral na USC o próximo 16 de decembro. Realmente relacionado con este suceso, hai que lembrar cando uns candos estudiantes, exercendo a liberdade de expresión, boicotearan un acto de María Sanxil, pois estes estudiantes están agora mesmo sendo xulgados por exercer a liberdade de expresión. Onte día 13 e amañá día 15 de decembro, por simplemente protestar ante unha visita da filofarcista esta, María Sanxil, as persoas xulgadas serán no por exceder o seu direito de expresar disconformidade perante a intervención dunha política española que defende abertamente a tortura e a legalización do diferente. Por iso, convócase a cidadanía a estar nos xulgados de Fontiñas en Compostela isos días ás 10 para apoiar os compañeiros reprimidos. Para dar por rematada as noticias de Compostela, das que temos constancia nos, cuanto menos, pois dicer que unha boa nova inaugúrase un centro social ocupado en Compostela, chamase Casa do Vento e amplía a oferta de centros sociales que abrolla nos últimos anos por Galiza adiante. Nesta ocasión, tratase dun proxecto Ocupa que pon en maus colectivas unha instalación abandonada. O centro social está en Rueiro de Figueiriñas, número 15. na cerca de do campus sur o vida. E, bueno, pois de eso, que chaman a xente a participar dese centro e a ir por ali a coñecerlo e a participar dos actos que se van a convocar nel. E falando de ocupación, pois temos que decir que a Radio Calimera deslocalizouse ata a Coruña este sábado para cubrir a manifestación que ali se desenvolveu polas rúas da cidade a favor da Casa das Atochas, en contra do desaloxo. Foi unha mani moi concurrida, con moita ganas de facer ver que a casa non se desaloxa así como así. E, bueno, eu considero que foi unha mani bastante vistosa. Moi vistosa, dende logo facía tempo que non se vía nas rúas de Coruña unha manifestación tan numerosa, ademais que foi increchendo todo o tempo, non? Empezaron 200 ou 300 ali arriba no campo de Marte, en canto empezaron a andar, así se empezou a sumar moitísima xente, tal, moi ben, todo o barrio volcao. Houve bastante, ensinaron os dentes un pouco os ocupas nesta ocasión, eu creo. Ben feito, verdade, que foi unha demostración de forza onde as haya. Facía tempo que non se vía, non? Bon, sí, e aparte, bueno, pues fixéronse algunhas pintadas, tiráronse ovos contra empresas destas de multinacionais, caixeiros de bancos, comida rápida e demais, e a cidadanía tampouco é como queren pintarla os medios oficiosos de que estaban asustadas, ao contrario, a xente pues, o vía como un algo normal, incluso moita da xente que vía pasar a la mani cando sabía por que era, daba ánimos, non sabemos moi ben si motivadas polas boas palabras que salían primeiro nos medios e que agora parece que xa deron a volta con esta actuación na manifestación. Pero bueno, eu considero que polo menos quedou claro o que se pretendía facer ver e que sí, a loita continúa. Así, tamén eu me fun con unha boa impresión desta de xornada de loita, non? Porque mismamente, a parte de ensinar os dentes, non, demostraron unha vez máis esa forza, non, que ten que esa casa agora mesmo, o apoio que ten efectivamente na cidadanía da Coruña, non, a importancia que ten nesta cidade. E vamos, que non creo que lle sea moi moi sinxelo, dende logo nin está sendo desaloxar esta casa. Están dando un modelo de loita bastante bo para todas as ocupacións que houve ata agora na Galiza, non? Pois sí. Thank you. E seguindo con notizas da Galiza, pois temos que dar conta, aínda que acontece fora da Galiza, da vulneración da liberdade de información do preso Uxío Caamaño, preso independentista galego. Segundo informa o portal García Libre, desde hai unos dous meses aproximadamente, os carceleiros do Centro Penitenciario de Dueñas, en Palencia, reteñen cartas ao independentista galego Uxío Caamaño. Após as reclamacións pertinentes, Uxío recebeu unha resposta dos responsables da cadea que dicían que estaban retidas por ter en publicaciones sen pé de imprenta, que acreditase o rexistro das mesmas, sendo a maioría desas noticias impresas dese portal galicialibre.org. Conforme informou Uxío Caamaño en chamada telefónica, alén dos textos impresos, tampouco lle foran entregadas as cartas que ían con elas, nin o último número de Novas da Galiza, publicación que sí que ten rexistro, que tamén lle foi retido, sendo lle entregado, en troques, unha comunicación que indicaba que fora retido por razóns de seguranza. Así pois, aquí, pues, eso, dar a noticia desta situación de Uxío en na prisión de Dueñas. Seguindo a situación dos presos, pois dicir que según informa Esculca, pois unha persoa que fora golpizada por os axentes da Guardia Civil no centro penitenciario de Teixeiro, ven a hora de pois, salir unha investigación por parte da Defensora del Pueblo en funcións, na señora Cava de Liaño y Carrió, donde dá conta a Esculca que despois de investigar e preguntarlle á Dirección Xeral da Policía e á Guardia Civil e á Dirección Xeral de Instituciones Penitenciarias destas investigacións que fixo a defensora, pois saca a conclusión que o que foi a persona que recibió a golpiza, chamase Pollo, non lembro do nome, pois foi quen provocou o incidente, polo que foi reducido polos axentes e golpizado. Así pois, pois bueno, desde a Esculca denuncian esta situación da Defensora del Pueblo, que fai casos precisamente de quen golpean, para decir que aí non se pasou nada. E seguindo en Galiza, máis cambiando totalmente o tema, pasamos ao párraco de Padróns en Ponteareas, que está acusado de roubo pola veciñanza do lugar. O parecer, este párroco roubou un cordón e varios obxetos valorados en 3.000 ou 4.000 euros que tiñan para pasear o santo do lugar. En tanto, a veciñanza está colérica e furiosa ante isto, que o sacerdote non se atreveu a oficiar a misa tras o domingo 11, pasando en Gulans, probablemente por medo a que a veciñanza lle increpara pola desapropiación das ollas. E ante isto, a feligresía mobilizouse ata a veciña parroquia de Riba de Tea, onde o mesmo cura si deu misa e a saída da mesma atopouse con as alporizados veciños de Gulans pedindo dis explicacións. Víronse entón momentos de grande tensión por parte de algúns veciños que chegaron a porrear a ventanía do coche no que o párroco. En tanto este aguantaba o chaparrón de berros e insultos de ladrón. Ma! no soy el xa, pero de nombre de la, te lo pido una vez más. Y sí, rematando con las noticias de Galiza, xa falamos en anteriores informativos da Calimera, do xeneroso gasto da Xunta e da Deputación de Pontevedra para promocionar Rías Baixas entre usuarias de internet, na que la participaran 9 blogueiros, supostamente moi famosos, que comeron e festexaron durante unha fin de semana por 71.000 euros, casi 8.000 por cabeciña. Pois ben, agora vemos de saber que cuanto menos 3 destes blogueiros teñen relación económica con Osterlur, que é o grupo promotor que participa en Promoturismo, que é unha consultora contratada pola Xunta de Deputación para organizar precisamente esas paparotas. Así pois, unha estrategia que se resume co refán castelán e tamén moi turístico de yo me lo guiso, yo me lo como. Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem que não tem, nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanco, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo, já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Nem vem, guarda seu lugar na fila. Vira cinza, minha brasa demora. Me chama o papo, nós já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo, já disseram. Condenan a 3 militares españois por maltrato. A institución violenta por excelencia acaba de receber unha nova condena do Tribunal Supremo por maus tratos. Os afectados son 3 militares destinados en Melilla, que maltrataron varios soldados durante un exercicio chamado trato de prisioneiros, no que simulaban unha captura. Ao xeito de experimento, 2 cabos e un soldado propinaron no 12 de maio de 2006 golpes, puñadas e pancadas a quen facía o papel de prisioneiros. Seguimos con torturas e malos tratos no Estado español. Sí, porque a par de esta noticia tamén salía a luz pública que o goberno español non responde ao relatorio do Comité Europeo para a Prevención da Tortura. E o presidente deste comité, Mauro Palma, chamase este home, cualificou de inusual que o goberno español non teña respondido a un despois de xa 3 anos, porque cando visitaron foi en 2007. Cando o habitual é que responden despois de 2 anos. Segundo Palma, moitos dos 47 Estados membros do Consello de Europa demoran o envío das respostas con o propósito de reducir a presión mediática. E non é a primeira vez que as instituciones internacionais non gubernamentais acusan o Estado español de dificultar esta laboura de saber se se cometen torturas ou non, como Amnistía Internacional ou Human Rights Watch, entre outros. Así pois, por moito que digan os gobernos, aquí se tortura. No te detengas al mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Máis de 118.000 familias con hipoteca ficáronse en casa en 2010. Alén diso, e segundo dados do Observatorio da Financiación Familiar, 2 de cada 3 familias adican a pagos financieiros máis do 40% dos seus ingresos, e unha de cada 5 familias tivo que retrasar o pago da súa hipoteca. cuanto menos unha vez nos últimos 6 meses. Como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Y mientras tanto, ainda pocas veces falamos de esportes aquí en la Calimera, tenemos que dar cuenta de Fernando Alonso, o corredor este de Fórmula 1, tan famoso, tan español él, pues canta O Suiza Patria Querida. Pues sí, porque entre tanto cientos de miles de persoas poñense pronte ao televisor cando corre Alonso, poucas deben saber que o asturiano hai tempo que non vive no Estado español, dado que para non pagar impostos trasladouse a Suiza. É dicir, o Alonso dase moitos golpes de peitos patrióticos, pero cos impostos para manter os colexios, os hospitais, que os paguen outros. Eso, así de fantástico é os desportistas españois. Pasamos ao nivel internacional, vamos directamente a América Latina e a Europa, porque vamos falar agora mesmo dunha campaña que xa coñecedes, porque xa falamos anteriormente, a campaña que fai ahora mismo o Fronte de Liberación Animal contra a empresa HLS, que HLS non é máis que un laboratorio ao que contrata calquera empresa para facer probas en animais. Durante máis de 5 anos, o AS leva levando unha campaña de boicot e sabotaxe a esta entidade. Entón está facendo que ningún dos seus clientes lle pague, vamos, e que ninguna empresa contrate este laboratorio. Entrou a empresa Fortes, que hasta a última hora era a última clienta que estaba atacando ao ALF. O empresa Fortress Investing Group cesa os seus préstamos a HLS incondicionalmente, por lo tanto suspéndese a campaña contra esta empresa. O 9 de decembro, 4 artefactos incendiarios da empresa AstraZeneca, relacionada tamén con HLS, foron activados, ardeu varios das súas sedes. O director de Nomura, outro cliente de HLS, foi visitado polo Alfa Alemán e xa deixa de ser o seu director. Por lo tanto, esperemos que non se haya molestado outra vez. Foron destruídas tamén, aparte polo Alf, 5 torres de caza en París, O 8 de dezembro en México, no estado de Nechaplán, o Frente de Liberación Animal, outra vez, saboteou unha marea de máquinas que estaban empregadas na construcción de autoestradas. Sabedes como se as gastan estos do Fronte de Liberación Animal, que non deixan de actuar de aquí a colá. E ímonos ata Arxentina porque temos que dar conta de que o martes día 7 a Policía Federal da Arxentina desalazaba a máis de 2.500 familias e asesinaba a tres persoas. Bernardo Salgueiro, de 22 anos, Rosmarie Pena, de 27, e unha meniña de 3 anos. Outra vez, a policía asesina na Arxentina, igual que asesina en outras partes do mundo. E voltamos a México porque 7 de decembro atacaron tamén con dinamita e gas butano un caixeiro do BBVA na súa oficina central México Distrito Federal. O día anterior, o 6 de decembro, mentras ardía Grecia polo segundo aniversario da morte de Alexandre Gouropoulos, unha chea de afins polo conflito da guerra social cortaban a avenida Insurxentes da capital pola liberdade dos anarquistas presos. Tambén se aprende. E hoxe pois descubrimos a través dos medios oficiosos de que en Italia pois a xente está en guerra despois de a moción de censura fallida contra Berlusconi gracias a unas transfugas embarazadas que esta foron en cadeira de rodas a votar seica. Non sabemos ben quanto lle pagou, pero o caso que a xente en Italia está moi alterada, que xa poderíamos aprender daqui deles e rodearon o Seica, o palacio onde se estaba reunido o Parlamento italiano e con resultado de bastantes disturbios. Sei que se están estendendo tamén polas demás cidades de Italia e a ver o que caga isto. A verdade é que o show político atopouse con a cruda realidade na rúa, non? Un show mentre que estaban a moción de censura, uns criticando con outros, bla, bla, bla, bli, bli, bli. Na rúa, a cruda realidade da que se está vivindo aí fora, non? Pois deixou máis de 100 feridos. E mentre 314 votaban a favor de Berlusconi contra Pestruccioni, perdón, como se chame, contra 311 que estaban a favor del, a favor da moción de censura, perdón, pois a policía tiña que atrincherarse nas beiras das rúas do propio Palacio de Congresos porque a xente estaba furiosa, non? A bandeirazo limpio, carros ardendo, carros da policía ardendo, bancos ardendo. Vamos, están quemando Roma, lume, vamos arriba, ¿no? Dinheiro. E mentras isto pasa na Italia, nas prisións da Grecia, máis de 1000 presos están en folga de fame. De feito, 9000 onte estaban asténdose de comer, o cal en efectivo estar en folga de fame xa que ali non hai economato. Bueno, sabedes como está o panorama, estábamos falando a semana pasada de 16000 presos en folga de fame en Venezuela. En Grecia a situación tampouco é moito mellor, igual que aquí. Sempre os olvidados, os esquecidos da sociedade están ali metidos totalmente fodidos, non? Por así decirlo. Bueno, 1000 presos en folga de fame, xa son, máis todos estes que están gastando de comer, que non están cuantificados, pero poderían ascender de 9000 a 12000. Bueno, así están as cousas en Grecia. Creo que tamén en Chile están facendo folgas de fame, non é? En Chile están en folgas de fame e tamén, pues, aparte deso, pues, tristemente temos que dar a noticia do asesinato de 81 persoas recluídas en unha cárcel de Santiago de Chile. Cando, bueno, hubo un incendio, as causas aínda non están aclaradas, pero sí que se sabe que os carceleiros non deixaron salir os presos do bloque donde surdiu o incendio, que mesmo foron os propios presos que tiveron que chamar os bombeiros, que estes non pudieron acceder a apagar o lume desde dentro porque non lle deixaban acceder os carceleiros, e con o resultado, pues eso, de 81 persoas mortas e moitas outras feridas de gravidade, e así foi como logo contamos, o sea, sin impunidade ninguna, despois de tanto paripé que fixeran nas televisiones con o resgate dos miñeiros, que recordemos tamén silenciaron a morte de varios miñeiros neses momentos en Chile, e mesmo as folgas que houbera na minería. Pasando ao apartado de convocatorias, vamos falando primeiro da marcha a prisión de Teixeiro do 2010, xa é a 12ª ou a 11ª, ou sabe Dios cual. E o sábado 18 de novembro, ás 17 horas, fronte da gasolinera de Teixeiro. En Teixeiro, carretera Curtis, no Nacional 634, despois da rotonda. Aquí en Santiago hai unha quedada ás 3:30 na estación de autobuses na parte de abaixo. Esta fórmula al dar tu miércoles fin a tu fanfarrón, folios confirmes si estáis que te dejan fumado. E ao día seguinte, 19 domingo, Ceibar convoca a marcha pola liberdade tamén anual. En este caso van hasta a prisión de Dueñas, onde está preso Xío Caamaño, como se dixéramos nas noticias. E eso que anuncian que hai autocarros, poñase en contacto con eles en a súa páxina ceibar.org. Presentación do libro en Vigo, Camiñando hacia el abismo, historia de una generación. Presentación do libro a cargo do seu autor, José Manuel Botanacao, o xoves 16 de decembro, ás 8:30 horas, na CSA Cova das Ratos. A obra foi editada polo periódico Antigarcedaio Punto de Fuga e Biblioteca Antitutoritaria Fracaso Escolar en setembro de 2010. Nas súas páxinas, baixo a forma dunha novela, atopamos unha meditación sobre a xeración rebelde da transición cos seus sonos e as súas miserias, a súa brutalidade e a súa solidaridade profunda. Bueno, y sí, lembrar que os xoves tamén é a folga de estudantes e que supoñamos que haberá manifas por aí convocadas. A ver si toman asunta como nos bellos tempos. Bon, e ata aquí os informativos de hoxe, terza-feira 14 de decembro de 2010. Graciñas por escoitarnos e boas noites.